شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگ حجاب سوء معرفت کا شکار ہیں، کوئی تو شرک کے اندر مبتلا ہے، کوئی تشبیہ کے اندر مبتلا ہے. تو جو خدا کو تشبیہ کے عنوان سے پہچانتا ہے، یعنی خدا کی نسبت اولاد کی طرف کرتا ہے، اتخذ اللہ ولدا، تو خدا کو تشبیہ کے عنوان سے پہچانتا ہے، اس نے بھی نہیں پہچانا. اور جس نے شرک کے ساتھ خدا کو پہچانا، اس نے بھی خدا کو صحیح نہیں پہچانا. تو غلط پہچان انسان کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، صحیح پہچان ہونی چاہیے. خدا کو تنزیہ کی شان کے ساتھ پہچاننا چاہیے کہ خدا منزہ ہے، اور جو صفات اس کے ساتھ لائق ہیں ان صفات کو اس کے ساتھ منسوب کرنا چاہیے. کسی غلط صفت کے ساتھ اگر اللہ کو موصوف مانے گا تو وہ غلط پہچان ہوگی، اور غلط پہچان انسان کو جہنم میں لے جائے گی. یہی ہے ما قدر اللہ حق قدری، نہیں پہچانا ان لوگوں نے اللہ کو جس طرح اس کے پہچاننے کا حق ہے، کیونکہ کوئی تشبیہ میں مبتلا ہو گیا، کوئی شرک میں مبتلا ہو گیا. اور ویسے عام انسان یہ مادیت کے حجاب میں مبتلا رہتے ہیں، حجاب طبع میں، اس سے کوئی ذرا چھوٹ کے آگے تو حجاب رسم میں مبتلا رہتے ہیں. اب قومی رسم و رواج ہی کرتے رہتے ہیں سارے، زندگی کی خوشی میں غمی میں سب یہ قوم کا رسم و رواج ہی کرتے رہتے ہیں. کوئی شرائع الہیہ اور خدا کے قانون کی پابندی نہیں. اس سے بھی ذرا بلند ہو گیا تو خدا کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یا شرک میں مبتلا ہوتا ہے یا تشبیہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے نکلتے نہیں. جو آدمی اس سے نکلے گا وہ صحیح پہچان والا ہوگا، جس نے شرک بھی نہ کیا اور خدا کے بارے میں تشبیہ کا عقیدہ بھی نہ رکھا، خدا کو تنزیہ اور تقدیس کے صفت کے ساتھ پہچانا کہ سبوح قدوس، اور غلط صفت خدا کی طرف منسوب نہ کی، تو پھر اس نے صحیح پہچانا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. تو نہیں انہوں نے پہچانا اللہ کو جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ بڑی قوت کا مالک، جو چیزیں مکھی سے بھی اور حقیر جانوروں سے بھی زیادہ کمزور ہوں ان کو الوہیت کے منصب پر بٹھانا کتنی غلط سی بات ہے. اور اللہ تو بڑی قوت کا مالک ہے، بڑے زور اور بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کی زور کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یعنی قوی اس کی صفت ہے، اور عزیز کمال قدر غالب، جو چاہے سو کرے، کوئی روک نہیں ہے اس کے حکم اور اس کے ارادے اور مشیت کے سامنے، کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. کمال قدرت کا مالک ہے، غلبے کا مالک ہے، طاقت کا مالک ہے خدا، اور وہی معبود برحق ہے، اور وہی علیم کل بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، مختار مطلق بھی ہے، جو چاہے اس کو کرے، بگڑی بنا دے. اور ہر ایک کی فریاد رسی کرے، ہر ایک کی مشکل کشائی کرے، غائبانہ ما فوق الاسباب تمام چیزوں پر تسلط کنٹرول اس کو حاصل ہے، اختیار اس کا ہے، کسی کا اختیار نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے اور لوگوں میں سے بھی. یہ انسانوں میں سے بھی چنے ہوئے انسان وہ ہوتے ہیں جو نبی اور رسول ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، خدا کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں. یہ منتخب اور برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں. نبی ہونا یہ سب سے زیادہ مقرب ہونے کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے خود بخود منتخب کرتا ہے، کوئی اپنی محنت کاوش یا جد و جہد سے تو نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ تعالیٰ خود ہی جو خالق ہے وہ ان کی استعدادوں کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس کے مطابق وہ منتخب کرتا ہے. جس طرح انسانوں میں وہ انتخاب کرتا ہے اور نبی اور رسول بناتا ہے، اسی طرح فرشتوں کے اندر فرشتے بھی سب یکساں ہیں، اگرچہ مجموعی طور پر سارے کے سارے ملائکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، صالحین ہیں، نیک ہیں، لیکن ان میں بڑے درجے والے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیغام رسانی کے لیے منتخب فرماتا ہے، وہ ان کو واسطہ بناتا ہے، رسولوں کے پاس خدا کا پیغام وہ لاتے ہیں. وہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں بہت، سب سے زیادہ. لیکن اللہ نے فرمایا کہ با اختیار وہ بھی نہیں ہے تاکہ ان کی پرستش کی جائے. کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کے قبضے اور تصرف میں وہ ہستیاں بھی، اللہ مقرب ترین، بزرگ ترین ہستیاں بھی، اللہ تعالیٰ ان کی ساری کیفیت کو جانتا ہے اور سب پر محیط. سمیع اور بصیر وہی ہستی ہے خدا تعالیٰ کی، ان کو بھی اختیار نہیں ہے، حالانکہ وہ مقرب ترین ہستی ہیں، لیکن الوہیت کا اختیار ان کو بھی نہیں، وہ بھی عاجز ہیں اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے پیچھے کے تمام حالات کو جانتا ہے اور سب حالات پر ضبط رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، اور تمام معاملات خدا کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ان کو بھی اختیار نہیں، حالانکہ وہ مقرب ہستی ہیں اللہ تعالیٰ، برگزیدہ ہستی ہیں، لیکن معبود بننے کی ان کے اندر بھی صلاحیت نہیں ہے، وہ سارے عابد ہیں. جیسا کہ اللہ نے ملائکہ کے بارے میں فرمایا، وہ ہمارے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں گزرا، خدا تعالیٰ کے عابد ہیں وہ. اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ کانوا لنا عابدین، ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے، اخبات کرنے والے، فروتنی کرنے والے، عجز و نیاز مندی کرنے والے اور ہماری عبادت کرنے والے. وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ جو معبود ان کو بنائے گا مشرک اور کافر ہو کر ابدی جہنمی بنے گا، خدا تعالیٰ کی صفت میں ان کو شریک کرے. تو فرمایا یہ اسنام ہوں یا بے جان چیزیں ہوں یا مقرب ترین ہستیوں، ملائکہ سے اور نبیوں سے زیادہ کوئی مقرب نہیں، وہ بھی الہ بننے کے آل نہیں ہے، نہ کسی کی وہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ غائبانہ حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر اختیار ہے. وہ اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں بھی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فرشتے بھی اپنے تقرب کے لیے خدا کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اس کا تقرب چاہتے ہیں. وما من الا له مقام معلوم، ہر ایک کا ایک مقام اور مرتبہ، وہ بھی اللہ کے تقرب کے لیے عاجزی اور نیاز مندی انجام دیتے ہیں. تو الوہیت کے درجے پر کسی کو بٹھانا یہ شرک ہے اور نہایت ہی قبیح چیز ہے. تو اللہ نے مکھی کی مثال سے یہ بات سمجھا، پھر یہ آگے مقرب ہستیوں کا ذکر فرمایا. دیکھو چاہے یہ مقرب ہو، الہ کوئی بھی نہیں، کسی کی غائبانہ حاجت کو نہیں پورا کر سکتے، نہ کسی کی فریاد رسی کر سکتے ہیں، وہ خود عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے خدا کی بارگاہ، جیسا کہ دوسری آیات کے اندر موجود ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک. پروردگار پوچھے گا، تم نے کہا تھا ان کو تمہاری پرستش کریں؟ فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ عرض کریں گے، پروردگار ہم تو آپ کو ہی کارساز مانتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ ہم کو کارساز مانے اور ہم سے مرادیں مانگیں؟ ہم نے تو تیرے سوائے کسی کو کارساز نہیں مانا، تو ہی کارساز ہے، تو ہم اپنے بارے میں کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ یہ ہم سے مرادیں مانگے اور کسی کو اختیار ہو اس بات کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرک کی تردید فرمائی اور مکھی کی مثال ذکر کر کے یہ بات سمجھائی. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتبعكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی اور کرو بھلائی کے کام تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور جہاد کرو اللہ کے واسطے جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کرنے کا اس نے تم کو برگزیدہ بنایا ہے اور نے رکھا اس نے تم پر دین میں کوئی حرج اور تنگی. لازم پکڑو ملت اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی, اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی, تاکہ ہو رسول بتانے والا تم ہی اور تم ہو بتانے والے لوگوں کو. بس قائم کرو نماز کو اور ادا کرتے رہو زکات اور مضبوطی سے پکڑو اللہ تعالیٰ کو, وہی تمہارا مولا ہے, بس بہتر مولا ہے اور بہتر مددگار. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی برائی اور قباحت کا ذکر فرمایا اور مشرکین کا رد. اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے پر وہ نہیں پہچانتے اور ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن میں کوئی اختیار نہیں ہے. جو مکھی کی مثال بھی اللہ نے بیان فرمائی, مشرکین کی برائی بیان کرنے کے بعد روح سخون اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی طرف فرمایا, خاص خصوصی خطاب ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والوں تم ان مشرکین کے برخلاف, کہ وہ تو ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اور وہ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ اختیار ہیں, ان کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے, وہ کسی کی حاجت برادری نہیں کر سکتی اور نہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتی, نہ ان میں کوئی الوہیت والی بات ہے, وہ سب عاجز مخلوق ہے, کوئی بے جان ہے کوئی جاندار ہے, سارے بے اختیار ہیں, کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. تو الوہیت والی بات کہاں سے آ گئی کہ مشرک لوگ ان کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں. فرمایا ان کے برخلاف اے ایمان والو تم رکوع اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی, صرف اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی توحید کو مانو. اور رکوع اور سجدہ کرنا کنایا ہے نماز پڑھنے سے, یہ خاص ارکان ہیں نماز کے. سجدہ یہ صرف اللہ کے سامنے ہی ہونا چاہیے, جیسا کہ دوسری آیت کے اندر اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے, نہ شمس و قمر نہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. سجدہ صرف اس ہستی کے سامنے کرنا چاہیے جو ان سب چیزوں کی خالق ہے, صرف خالق تعالی ہی مستحق ہے کہ اس کے سامنے انسان سجدہ ریز ہو. سجدہ انتہائی درجے کی تعظیم ہے تو یہ اللہ کے سامنے ہی ہونی چاہیے، اور رکوع اس سے اعلیٰ درجے کی تعظیم ہے اور یہ بھی اللہ کے سامنے ہونی چاہیے. اس لیے بوقت ملاقات بھی کسی کے سامنے جھک کر رکوع کی شکل میں ملاقات کرنی مکروہ ہے. سیدھے ہی کھڑا ہو کر آدمی ملاقات کرے، حضور نے انحناء سے بھی منع فرمایا، جھکنا بھی درست نہیں ہے. اس میں بھی ادنی درجے کی تعظیم پائی جاتی ہے اور یہ بھی اللہ کے سامنے ہونا چاہیے. اسی لیے نماز میں پہلے ادنی درجے کی تعظیم ہے رکوع، پھر اعلیٰ درجے کی تعظیم سجدہ. اور رکوع سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اسی کی توحید پر کاربند رہو اور صرف اسی کی ہی عبادت کرو. یہ مشرکوں کے برخلاف جو کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، نہایت ہی قبیح اور بری بات ہے، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا ذریعہ یہ بات. یہاں جو سجدہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اس آیت پر بھی سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے اور وہ سورہ حج میں دو سجدوں کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ سجدہ یہ نماز کا سجدہ ہے، اور پہلے جو حج کے ضمن میں جس سجدے کا ذکر ہوا ہے وہ سجدہ تلاوت ہے، یہ ایک ہی سجدہ ہے. امام شافعی سورہ حج میں دو سجدے کرتے ہیں اور سورہ سعد میں سجدہ نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ سورہ حج کے اندر پہلا سجدہ تلاوت کا مانتے ہیں اور یہ دوسرا سجدہ یہ نماز کا سجدہ مراد ہے، اس سے سجدہ تلاوت نہیں ہے. اور سورہ صافات کے اندر بھی وہ سجدہ کرتے ہیں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. بہرحال یہ 14 سجدے ہیں. امام شافعی صاحب کے نزدیک بھی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی سجدات تلاوت، البتہ یہ فرق ہے کہ ان کے نزدیک سورہ سعد میں سجدہ نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ نہیں ہے. اور امام مالک صاحب رحمت اللہ علیہ آخری منزل 7ویں منزل میں سجدے کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک 11 سجدے ہی ہیں. ویسے وہ فرماتے ہیں کہ کر لے تو کر لے، لیکن ضروری نہیں قرار دیتے وہ آخری منزل میں. غالباً ان تک وہ احادیث نہیں پہنچی جن کے اندر 7ویں منزل میں سجدہ کرنے کا ذکر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات میں سجدہ کیا ہے، سورہ نجم میں بھی اور سورہ سمان شقت میں بھی اور اقرا بسم ربک اللہ، تینوں میں سجدہ کیا ہے. تو بہرحال یہ اختلافی ہے مسئلہ. وفعل الخیر، اس کے علاوہ بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا تعالیٰ کے سامنے تعظیم بجا لاؤ، اسی کے حضور پہچانی ٹیکو، اور اس کے علاوہ دوسرے بھلائی کے کام بھی کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے. شرک اور کفر میں اور برائی کے کاموں میں ہلاکت ہے انسان کی، اور بھلائی کے کاموں میں انسان کی فلاح ہے. بھلائی کے جتنے بھی کام ہوں، صلہ رحمی ہو یا مکارم اخلاق کی باتیں ہوں، یا غریب کی ہمدردی ہو، یا حق اور انصاف کی شہادت ہو، کوئی بھی ہو، یہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کے کرنے سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی. تو نیکی کے کام کرو اور اس کے علاوہ جہاد کرو اللہ کے لیے، جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد، یہ بھی اللہ نے خصوصی حکم دیا. جہاد کا معنی صرف جنگ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ عام ہے لفظ. جہاد کا معنی ہے استفراغ البسع والطاقت فی مقابلت العدو ظاہرا و باطنا، اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق کوشش کرنی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی دشمن کے مقابلے میں، اس کو جہاد کہا جاتا ہے. اسی لیے کبھی جہاد کا منشا اصلاح نفس بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں صحیح حدیث ہے، والمجاہد من جاہد نفسہ. حضور کا ارشاد ہے مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. پہلا جہاد نفس کی اصلاح کے لیے بھی انسان کو جہاد کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اصلاح نفس. اور کبھی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں بھی جہاد ہوتا ہے، یہ ایک فرض ہے. اور جان کے ساتھ جہاد کرنا یہ بھی ہے، جاہدوا باموالکم وانفسکم، اور مال کے ساتھ جہاد کرنا، مال کو بھی اللہ تعالی کے دین کی اقامت کے لیے صرف کرنا، یہ جہاد. فی سبیل اللہ مال کو خرچ کرنا یہ جہاد ہے، مالی جہاد. اپنی جان کو پیش کرنا یہ بھی جہاد ہے. ابو داؤد شریف اور مسند احمد کی روایت میں جاہد الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کافروں اور مشرکوں کے خلاف جہاد کرو جان سے بھی، مال سے بھی اور زبان سے بھی. یہ تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے، کلمہ حق کا اظہار بھی، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ اور ظالم حاکم کے سامنے بھی کلمہ حق کہہ دینا یہ جہاد ہے، افضل الجہاد. تو اس زبان سے بھی جہاد، یہ تبلیغ بھی جہاد، یعنی غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا نظام پیش کرنا اور دعوت اسلام کی پیش کرنی یہ بھی جہاد ہے، کیوں زبان سے بھی جہاد ہوتا. اور آل زیغ گمراہ لوگوں کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے زبان سے بیان کرنا یہ بھی جہاد، تقریر کرنی بیان کرنا تاکہ گمراہوں کی گمراہی مٹ جائے اور جن کے شکوک شبہات ہیں وہ رفع ہوں، یہ بھی جہاد ہے زبان سے بھی. اور قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، جو شخص کوئی کتاب لکھتا ہے، رسالہ لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے، مقصد دین کی تفہیم ہے اور دین کے کسی مسئلے کی وضاحت ہو تو یہ جہاد ہے، نیت ٹھیک ہے، خالی معاوضہ لینا ہی نہیں ہے، قلم لکھ دیا اور پیسے لے لیے اور صحیح غلط سب کو لیے، یہ نہیں، بات بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور پھر یہ ہے نیت بھی یہ ہو کہ اس سے لوگوں کی اصلاح ہو، گمراہی کی بات دور ہو، ہدایت کی بات لوگوں کی سمجھ میں آئے، یہ جہاد ہوگا. ادھر قلمی جہاد، یہ تفسیریں جو لکھی ہیں علماء حق نے، یہ حدیث کی کتابیں جو جمع کی ہیں، اس کے اندر احادیث، فقہ کی کتابیں، تفسیر اور دینیات، یہ سب جہاد، ان بزرگان دین کا جہاد ہے، انہوں نے قلمی جہاد کیا اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے نزدیک. سو جہاد میں یہ ساری باتیں ہی آتی ہیں. ایک صورت یہ قتال کی بھی ہوتی کہ بعض اوقات بالفعل دشمن کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا پڑتا، یعنی جنگ لڑنی پڑتی، وہ بھی ایک فرض ہے، لیکن یہ ساری باتیں جہاد میں داخل ہیں. تحریری بھی جہاد ہے، زبانی بھی جہاد ہے. اور غلط لوگ، غلط فرقے، گمراہ باتوں کو جو پھیلاتے ہیں ان کے خلاف بیان کرنا یہ بھی جہاد ہے. اور دعوت اسلام کی پہنچانا، جن کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، یہ بھی جہاد ہے. یہ سب جہاد کے شعبے، تعلیم دینا بھی جہاد ہے، یاد رکھو. اسلام کی تعلیم لوگوں کو دینا یہ بھی جہاد کی، تبلیغ کرنا یہ بھی جہاد کا ایک شعبہ. مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، جان سے بعض آدمی جان تو دے سکتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، مال نہیں ہوتا. بعض آدمی جان سے معذور ہوتے ہیں لیکن مال ان کے پاس ہوتا ہے، وہ مال صرف کر کے جہاد میں شریک ہو سکتے. اور اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں احکام القرآن میں کہ معذور لوگوں کو بھی اللہ نے جہاد سے اس وقت مستثنا قرار دیا ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولی، اندھا لنگڑا لولا معذور، یہ لوگ جہاد سے معذور ہیں، بیمار، لیکن بشرطے کہ اللہ اور رسول کے حق میں خیر خواہ ہوں. یہ اگر خیر خواہ نہ ہو تو یہ بھی مجرم اور گنہگار بنے گا باوجود معذور ہونے کے. اللہ اور حق میں رسول کے حق میں خیر خواہی بھی شرط ہے. معذور آدمی بھی خیر خواہی کرے. ایک آدمی جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا لیکن پیچھے برائی کرتا رہتا ہے، مذمت کرتا رہتا، وہ مجرم ہے، پکڑا جائے گا، اس کو خیرخواہی کی بات کرنی چاہیے اللہ اور رسول کے حق میں، تب وہ معذور ہوگا جہاد سے. ہر آدمی کو جہاد میں حصہ لینے کا حکم ہے، یعنی مال سے، جان سے، زبان سے، اپنی جتنی طاقت بھی لگا سکتا ہے اس کام کے اندر، یہ سب جہاد میں شریک ہوگا. اس لیے یہ عام فرمایا گیا جاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، جیسا کہ اس کے راستے میں کوشش کرنے کا پوری اپنی طاقت صرف کرو. یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی طاقت نہیں خرچ کرتے اس کے اندر. مسلمانوں کی طاقت برائی کے کاموں میں صرف ہو رہی، انتشار کے کاموں میں، اقتدار کی خاطر، یعنی اور بری چیزوں کے اندر. آپ اندازہ لگائیں اخبارات کا اکثر حصہ کسی میں صوبہ واریت کی بات ہوتی ہے، کسی میں غلط پالٹیکس کی بات ہوتی ہے، کسی میں مشرکین کی تعریف ہوتی ہے، ان قوموں کی تعریف ہوتی ہے، ان کے نظام کی تعریف ہوتی ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں. اسلام کی بات بہت کم ہوگی، ہوگی کوئی تو بھی ڈھیلی ڈالی، وہ غلط ہوگی. اور اسلام کے رد میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، جیسا یہودی نے سمجھایا، جیسا نصرانی نے بات ڈالی ذہن میں، وہی اخبار میں بھی ہوئی. یہ قابل اعتماد چیز نہیں ہے بغیر عقل اور سوچ سمجھ کے اخباروں پر اعتماد کرنا، بہت غلط باتیں ان کے اندر ہوتی ہیں. واقعات کو توڑ مروڑ کر یہ بیان کرتے ہیں، سخت گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں. یہی حال ہے، یہ دوسرے آلات جتنے بھی ہیں، وہ اندازہ لگاؤ مسلمانوں کی طاقت کن کن باتوں میں صرف ہو رہی ہے. آج تک پاکستانیوں کو، حکومت کو اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ حدیث کی کتابوں کو شائع کرتے ہیں، دوسرے لوگوں نے، اداروں نے دل چاہے، گورنمنٹ نے کام بھی نہیں کیا. کام کیا تو کیا، سونے کی تاروں پر قرآن لکھا جس پر 400,000 یا کچھ اور بڑی رقم خرچ ہوگی. سونے کی تاروں پر لکھنے کیا فائدہ قرآن، یہ تو بدبختی کی علامت، شو دکھانے کے لیے سونے کی تاروں پر قرآن لکھا ہوا، اس سے کیا فائدہ. تم کاغذ پر لکھو، لکھنے کے بغیر تم لوگوں کو قرآن پڑھاؤ اور قرآن کے نظام کو تم جاری کرو، جو چیز ضروری ہے. کئی مزاروں پر سونے کے دروازے بنا دیے، گنبد بنا دیے، بڑے بڑے گنبد بنا دیے، کروڑا روپیہ صرف کر دیا، مینار بنا دیے. اس کا ذکر سورہ شعراء میں ملے گا، اللہ نے کتنی مذمت کی ہے ان باتوں. یہ مشرکین کا شیوا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی، بڑے بڑے سیکرٹریٹ بنا دیے، کروڑ ارب روپیہ خرچ کیا، انسانیت کی تعمیر میں کیا کام کیا، لوگوں سے غربت کو ہٹانے کا کیا کام کیا، ان سے جہالت کو دور کرنے کا کیا کام کیا تم نے. آج بھی ہمارے ملک کے آزادی کی 40 سال ہونے کے بعد بھی 30% بھی ہمارے یہاں تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں. 100 میں 70 آدمی جاہل ہیں بالکل، جن کو علم کی روشنی نہیں ہے. یہ کون کرے گا یہ کام؟ یہ جہاد نہیں ہے. ساری لوگوں کو علم سے روشناس کراؤ، ضروریات دین سے، یہ فرض ہے، ضروری ہے، کوئی آدمی اس سے محروم نہ رہے۔ انسان کی عقلی ضرورتوں کو پورا کرنا اور دینی ضرورتوں کو پورا کرنا حکومتوں کا فرض ہے، حکومتیں اپنے عیش کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جہاد کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں، یہ زبان سے بھی ہے، مال سے بھی ہے، جان سے بھی ہے، قلم سے بھی ہے، تبلیغ سے بھی ہے، تعلیم سے بھی ہے، اور جنگ سے بھی ہے، کہ جنگ بھی بعض اوقات لڑنا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں جہاد کے اندر آتی ہیں۔ فرمایا اس نے تم کو برگزیدہ بنایا، اس سے زیادہ برگزیدگی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور خاتم النبیین جیسا نبی اللہ تعالیٰ ان کے اندر مبعوث فرمائے، اور قرآن جیسی عظیم المرتبت کتاب ان کو عطا فرمائے، اور اسلام کی دولت سے نوازے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے اور برگزیدگی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ خدا کے بڑے انعامات ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہیں، ہم لوگ بے قدری کرتے ہیں، نہ قرآن کی قدر، نہ رسول کی قدر، نہ اسلام کی قدر، نہ ایمان کی قدر، ہمارے نزدیک مال کی قدر، رواج کی قدر ہے، رسم و رواج کی قدر ہے، اور جہالت کی قدر ہے، اور بے ایمانی کی باتوں کی قدر ہے، بے عقلی کی باتوں کی، صحیح باتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور برے لوگوں کی قدر ہے، اچھے آدمی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ہمارے نزدیک، برے سے برا آدمی جو ہے وہی زیادہ قابل قدر ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تم کو برگزیدہ بنایا، اور اس نے تم پر دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی، یہ دین ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی، سب اس کے احکام قابل عمل ہیں، یہ ایسے دشوار احکام نہیں ہے جو انسان اس کی تعمیل نہ کر سکے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنے سخت احکام دیے تھے، زکات میں چوتھا ایسا مال نکالو، چوتھا ایسا فرض تھا، ہمارے لیے چالیسواں ایسا رکھا، اور وہ بھی نہیں ادا کرتے لوگ، طرح طرح کی بےمانی کر کے اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے، زیور کی زکات بھی نہیں دیتے، مال چھپا کر رکھتے، وہ ظاہر بھی نہیں کرتے، چالیسواں ایسا بھی دینا ہمارے لیے دشوار ہے، وہاں تو چوتھا ایسا مال کا نکالنا پڑتا تھا، اور وہاں توبہ قبول نہیں ہوتی تھی بعض اوقات جب تک جان تلف نہ کی جائے۔ اللہ نے ان 70,000 یا 30,000 یا جتنے بھی تھے ان کی توبہ اس شرط پر قبول کی کہ دوسرے آدمی اٹھ کر ان کے بھائی، باپ وغیرہ، چچا، ان کی گردنیں اڑا دیں، تب توبہ قبول کی جائے۔ اور ایسے سخت احکام تھے، قیمتی سے قیمتی کپڑا ہے، 1,000 روپے کا کوٹ ہے، اگر اس سے پیشاب لگ گیا اس کو کاٹ کر پھینکو، دھونے سے پاک نہیں ہوگا وہ، ایسے سخت احکام تھے۔ اللہ نے کوئی تنگی نہیں رہی، نجاست غلیظہ بھی لگ جائے 3 دفعہ پانی سے دو پاک ہو جائے گا، کاٹنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا، سچے دل سے جب بھی کوئی آدمی توبہ کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وہ توبہ تو معروضت ان بار یقبل توبہ ان عبادی یا ہو نہ سیاح، وہ تو بڑا کریم ہے، ایسا کرتا ہے، سچے دل سے تائب ہو جائے آدمی اور برائی چھوڑ توبہ قبول ہو جاتی، ایسا کھلا، ایسی مہربان۔ اور پھر احکام کے اندر ہر عذر کے اندر رخصت رکھی، میں عبادت کھڑے ہو کر نہیں پڑھ، بیٹھ کر کے پڑھ لو، یہ بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر کے پڑھ لو اشارے کے ساتھ، اور کیا صورت چاہیے، کوئی تنگی نہیں رکھی، چار نہیں کر سکتا یہ، اچھا تو یمم کر لو، سفر میں ذرا دشواری پیش آتی ہے افطار کر لو، کوئی بات نہیں بعد میں رکھ لینا، جب تم کو سہولت پیدا ہو۔ کتنی آسانی رکھی اللہ، الدین یسر، دین آسان ہے، اللہ نے بڑی آسانی رکھی، ہر بات کے اندر، ہر عذر کے اندر رخصت رکھی ہوئی، تنگی نہیں ڈالی، ضیق نہیں کیا کہ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکیں اور عمل نہ کر سکیں، سب باتیں آسان رکھی۔ فرمایا لازم پکڑو اپنے جد امجد ابراہیم کی ملت کو، یہ ملت الزم لازم پکڑو. یا اللہ نے تم پر وسعت رکھی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں وسعت ہے, اور تمہارے باپ ابراہیم, کیونکہ ہمارے نبی کے جب جد امجد ہوئے تو مجھ کے بھی باپ ہو گئے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جد امجد ہے تو ساری امت جو ہے ان کی تابع, ساری امت کے بھی باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام, عربوں کے جو بالفعل ہی باپ تھے, جو عربوں کی ساری نسل اور اسرائیلیوں کی ساری نسل ان کے تو بالفعل باپ تھے, اور علاوہ اس کے ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی صحابی بھی ان کی عزت کرتے تھے, دوسری قومیں بھی عزت کرتی تھی ان کی ملت. یہ کہنا ملت ابراہیم اور اسلام ایک ہی معنی میں آتا ہے, اسلام کو یا ملت ابراہیم کو, وہ ایک ہی مفہوم ہوتا ہے اس کا دونوں. پھر یہ ہے کہ دین کے اندر بنیادی عقائد ہوتے ہیں, ملت کے اندر اصول ہوتے ہیں, کلی اصول جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں, ٹوٹتے نہیں, اور شریعت کے اندر جزیات اور ڈیٹیل ہوتا ہے, یہ بدلتے رہتے ہیں. شریعتیں سارے نبیوں کی مختلف ہوئی تھی, حضور نے فرمایا نحنو معاشر الانبیاء ابنا و اللاتن دین الواحد, ہم سارے نبی جو ہیں اللاتی بھائی ہیں, دین ہمارا ایک ہی ہے. اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں جدا جدا ہوتی ہیں, باپ ایک ہوتا, مائیں جدا ہیں, دین ماں سے کنایا ہے, شریعتیں جدا جدا ہیں اور دین ایک ہی ہے سب کا, سارے نبی. تو ملت کے اندر اصول کلی ہوتے ہیں, یہ بھی قائم رہتے ہیں. فرمایا اس نے, اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, یا اس ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا, انہوں نے دعا کی تھی وجعلنا مسلمین لک, کعبہ تعمیر کرتے ہو کر اے اللہ ہم دونوں کو باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا دے. اور یہاں پر ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کو برپا کر اور ان کے اندر ہی ایک نبی مبعوث فرما, یہ امت مسلمہ اس وقت کا انعام رکھا ہوا دعا کے اندر. یہ بعد میں ظہور جتنا بھی ہے, ہزاروں سال بعد میں ظہور ہوا, یہ اسی دعا کی برکت ہے ابراہیم علیہ السلام. اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہی رکھا گیا, یعنی قرآن میں بھی یہ مسلمان, مسلمان کا معنی ہے فرما برداری کرنے والا, اطاعت کرنے والا, یہی نام تمہارا رکھا گیا. اور فرمایا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو. ایک تو گواہی قیامت والے دن ہوگی کہ اس امت کے لوگ باقی امتوں کے نبیوں کے لیے بھی گواہ بنیں گے اور امتیوں کے لیے بھی گواہ بنیں گے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی صفائی کی گواہی دیں گے, یہ تو قیامت میں بات ہوگی. اور شہید کا معنی شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, حق اور صداقت کی گواہی دینے والے اور اس کو ظاہر کرنے والے, تاکہ رسول تمہارے سامنے حق اور صداقت کو ظاہر کرنے والا بن جائے, تمہارا معلم بن جائے اور تم باقی دنیا کے معلم بن جاؤ. یہ معلم کا معنی جانا سکھلانے والے, چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اولین قریش اور انصار, اور جو جنہوں نے آپ کا زمانہ پایا, آپ کی رفاقت صحبت جن کو نصیب ہوئی, وہ تمام دنیا کے معلم ٹھہرے, انہوں نے آگے دنیا کو اسلام کی تعلیم دی, یہ مطلب ہے. تو آخر میں خلاصہ یہ ہے, لب لباب سورت میں بڑی ساری باتیں, اہم باتیں میں قیامت کے زلزلے سے شروع کیا, اور پھر اس کے بعد رسالت کا مسئلہ بیان ہوا, توحید کا مسئلہ بیان ہوا, حج کا مسئلہ بیان ہوا, جہاد کا مسئلہ بیان ہوا, قربانی کے مسائل بیان ہوئے, اور دین کی اہم ترین باتیں بیان ہوئی, اور آخر میں خلاصہ یہ ہے بس قائم کرو نماز کو اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ. یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمی ملت اسلامیہ کا رکن اور ممبر سمجھا جاتا. یہ دونوں عبادتیں ادا کرنے سے پتہ چلتا ہے یہ ممبر ہے, یہ ہم اسلام کی پارٹی کا آدمی ہے. یہ ایسی ہیں دونوں عبادتیں, ایک میں اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے اور دوسری میں مخلوق کے ساتھ. زکوٰۃ کا تعلق ہے اصلاح خلق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, غربا کی اصلاح مقصود ہوتی ہے اس سے, اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے. بس قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ, واعتصموا باللہ مضبوطی سے پکڑو اللہ کو, ہر حالت میں اللہ پر اعتماد رکھو. یہ توکل علی اللہ کی تعلیم ہے. ہر حالت, تنگی کی حالت ہو, بیماری کی حالت ہو, راحت کی حالت ہو, خدا کی ذات پر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھو. سب اختیار اس کے پاس ہے, سب مشکلوں کو وہی حل کرنے والا ہے, سب باتوں کا اختیار اس کے پاس ہے. خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھو, وہ تمہارا آقا اور مالک ہے. بس بہتر مولا ہے اور بہتر مددگار, اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی کی اطاعت پر فرمانبرداری کرتے رہو.